Akşamlar da oldu, yine de bastı kareler ciğerimde, göz göz oldu yare. Yareler misafir kabul etmez mi tenha dereler, sargı tutmaz yarelerim var benim, var Kadir de Mevlam izin verdi, dikildi. Dikildi. Her şey kırmızı gül sende kaldı tamahım, tamahım.